Lügat manası olarak tevekkül vekalet sözcüğünden alınmıştır. Falan kişi işini falana bıraktı, yani ona güvendi ve işini ona havale etti manasına gelmektedir. Terim olarak ise tevekkül, dünya ve ahiret işlerinde yararı sağlamak ve zarardan korunmak için samimi olarak kalbin Allah-u Teala'ya bağlanmasıdır. Bu güven, tevekkül eden kişinin tevekkül ettiği zatın ilim, kudret ve rahmetinin tam olduğuna iman etmesiyle gerçekleşir. Kalp, sadece Allah-u Teala'nın bu niteliklere sahip olduğuna iman edince yalnız ona tevekkül eder. Ancak Allah-u Teala hakkında bu akide zayıf olursa ona Subhanehu ve Teala tevekkül de zayıf olur. Tevekkül, Allah-u Teala'nın ilim, rahmet, kudret ve hikmet gibi isim ve sıfatlarını iyice kavramanın ürünüdür. Allah-u Teala'nın ilminin kemaline, olmuş ve olacak büyük küçük ne varsa hepsini tamamen kuşattığına kesin olarak iman eden kişi ona güvenir, ona dayanır. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala kulun bilmediği dünya ve ahiret yararlarını bilir. Bu nedenle Şuayb Aleyhisselam, Rabbimizin bilgisi her şeyi kuşatmıştır, Allah'a tevekkül ettik buyurmuştur. Bu ayette tevekkülün Allah-u Teala'nın ilminin genişliği ve kemaline yakini bir manada iman etmenin bir meyvesi olduğu belirtilmiştir. Kudret de böyledir. Evet. Kişi, şimdi normalde tevekkül demiş olduğumuz zaman burada tevekkülün lügat olarak manasını anlatmış. Tevekkül lügatta ne demektir? Tevekkül lügatta vekalet sözcüğünden gelmiştir. Öyle değil mi? Vekaleden gelmiştir. O da ne demektir? Bir işinin kendi işini başkasına bırakması demektir. Şeriatta ise tevekkül ne demiş? Dünya ve ahiret işlerinde yararı sağlamak ve zarardan korunmak için samimi olarak kalbin Allah'a bağlanmasıdır demiş. Şimdi normalde bu tevekkülün şer'i manası, lügat manasından çok uzak olan bir şey değil. Tevekkül ne demek? Kişinin Allah'ı kendine vekil kabul etmesi demek. Tevekkül ne demek? Vekil kabul etmesi Allah'ın. Kendi işlerini Allah Azze ve Celle'ye tafvid etmesi demek. Yani insan nasıl ki bütün işlerini vekiline emanet eder, nasıl ki bütün vekiline mutlak iş yapma yetkisi verir, hakeza o şekilde insanın bütün işlerini Allah Azze ve Celle'ye ne yapmasıdır? İnsanın bütün işlerini Allah Azze ve Celle'ye tevdi etmesidir, Allah Azze ve Celle'ye bırakmasıdır. Tabi bu da neyle olur? Ancak bu Allah'ın razı olduğu tevekkül, insanın üzerine düşen bütün sebepleri yerine getirdikten sonra sonuçta Allah'ın yapacağı her şeye veya Allah'ın takdir ettiği her şeye eyvallah demesi demektir tevekkül. Yani sen mesela diyelim ki bu kalem, elimde bir kalem var şu anda, bu kalemin yere düşmesi. Normalde ben bu kalemi elimde böyle tutup Allah'a tevekkül ettim, hadi bu kalem yere düşsün, bu tevekkül demek değildir. Öyle değil mi? Bu tevekkül demek değildir. Tevekkül nedir? Bu kalemin yere düşmesi için ne yapmak lazım kul olarak bizim? Bu kalemi elimizden bırakmamız lazım. Öyle değil mi? Ha, bu kalemi elimden bıraktıktan sonra bu benim üstüme düşen şey. Artık kalem yere düşse de, düşmese de, kırılsa da, sağlam kalsa da benim Allah Azze ve Celle'nin yaptığı başım gözüm üstüme deyip işimi bu şekilde Allah'a tevdi etmektir. Tamam? Yani bu ne demektir tevekkül o zaman? Kalemin elimden çıktığı andan, yere düştüğü andan, yere düşeceği ana kadar olan kısmı Allah'a bırakmak, yere düştükten sonra kalemin başına gelecek olan şeyleri de buna da ne yapmak? Buna da razı olmak. Zaten Şeyhülislam İbn-i Teymiye diyor ki ubudiyet, tevekkülde ubudiyet iki esasa dayalıdır. Bunlardan birincisi işi yapmadan önce Allah'a tevekkül etmek. Bunlardan ikincisi iş vuku bulduktan sonra Allah'a rıza göstermek. Öyle mi? Kulun Allah'la ilişkisinde ubudiyetin kemale erebilmesi için iki tane mesele vardır. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi işi yaparken Allah'a tevekkül etmek. İkincisi işin sonucunda Allah'ın takdir ettiğine ne yapmaktır? Rıza göstermektir. Burası anlaşıldı değil mi? Bu tevekkülün hakikatidir. Yoksa tevekkül bütün sebeplerden, insanın üzerine düşen şeylerden elini eteğini çekmesi değildir. Bu kesinlikle tevekkül değildir. Şeriatın razı olduğu, şeriatın övdüğü, konunun içinde örnek olarak geleceği gibi bütün peygamberlerin ve Allah katında özel yere sahip olan insanların en büyük azığı olan tevekkülün hakikati nedir? İnsanın bir iş yaparken kendi üstüne düşeni yerine getirdikten sonra elinden çıktığı andan olayın vuku bulacağı son ana kadar orayı Allah'a bırakması, hiç umursamaması, Allah Azze ve Celle'nin kontrolüne terk etmesi, iş vakı olduktan sonra kendi hevasına uysa da uymasa da, kendine uygun gelse de gelmese de insanın ne yapmasıdır? Rıza göstermesidir. Tevekkül budur. Tamam? Tekrar örnek olarak da söyleyelim. Mesela bu kalemi yere atacağız. Bu bir iş. Bunu her şey için düşünün. Cihad edeceğiz. İlim talebinde bulunacağız, davet yapacağız, bir ticarete girişeceğiz. Her şeyi her işinizde düşünün. Yapacağımız iş, işimizin başı ne? Kalemin yere düşmesi. Şimdi kalemin yere düşmesi için eğer tevekkül ehli olmak istiyorsak biz şuna bakacağız. Bu kalemin yere düşmesi için benim üzerime düşen şey nedir? Elimi, kalemi elimden bırakmaktır. Öyle değil mi? Beni tek ilgilendiren kısmı burası. Bu kalemi ne yapmak? Elimden bırakmak. Ama ben bu kalemi bıraktıktan sonra şu anda kalem düşüyor yere. Kalem düşene kadar olan kısmını hiç düşünmeden Allah'a tevdi etmek, Allah'a tafvid etmek, Allah'a göndermek işte bu nedir? İşte bu tevekküldür. Tevekkülün kemali nedir? Bu kalem yere düştükten sonra mesela kalem kırılsa da kırılmasa da, kalem sağlam kalsa da parçalansa da hiç umursamadan Rabbim ne takdir etmişse mutlaka onun takdir ettiği güzeldir demek. Bu da tevekkülün neyidir? Tevekkülün kemale ermesidir. Anlaşıldı mı? Onun için bizler mesela genelde tevekküle baktığımız zaman insanların tevekkülü nedir? Ya insanların tevekkülü işin girişinde bozuktur veyahut da sonucu itibariyle bozuktur. Yani adam bu kalemi elinden bırakırken, kalemi elinden bıraktıktan sonra şu aşamaları da düşünüp, kafasını yorup eğer bu şekil uğraşıyorsa bu adam Allah'a tevekkül etmemiş demektir. Neden? Çünkü Allah'a bırakılması gereken yerde. Bak tevekkül nedir? Şimdi biraz sonra İbn-i Kayyım'ın çok güzel bir tespitini anlatacağız inşallah zaten. Tevekkül Allah'a güvenmektir. Öyle mi? Bak burada şeyh ne dedi? Tevekkülün ancak tevekkülün öyle olur, Allah'ı tanımakla olur. Sen tanımadın, güvenmediğin bir Allah'a işini tevdi edebilir misin? Yani sen şimdi diyelim ki bana beni vekil tayin edeceksin kendine. Sen bana güvenmesen en basit bir işini bile bana emanet eder misin? Eder misiniz? Etmezsiniz. Bir insanın birine güvenip işini tevdi edebilmesi için ona güvenmesi gerekir. Öyle mi? Öyle. Biz dedik ki tevekkül, bu kalemin yere düşmesinden örnek veriyorum. Bunu bütün meselelere siz kıyas edin. Kalemi elimden bırakmaktır benim işim. Tamam? Ben kalemi elimden bırakırken ekstra yapabileceğim şey nedir? İhsan ilkesini kullanmaktır. Kulu ilgilendiren en güzel şekilde kalemi bırakırım. Öyle mi? Kalem yere düştü. Tevekkül hangi kısımda? Tevekkül kalem o havadayken yere düşecek olan kısım. Yani yere değene kadar o arada gelişen bütün olaylar tevekkül orada. Tamam? Allah'a orada ne yaptık? Tevekkül ettik. E şimdi ben bu kalem acaba düşerse şuraya değer mi? Şöyle ataksa böyle düşmese böyle olur mu? En iyisi ben şöyle yapayım da ortadayken kalem belki kurtulur. Bu benim tevekkül etmediğimi gösterir. Şayet ben tevekkül etmiş olsaydım o kalemin elimden çıktığı anla yere düştüğü an arasına hiç kafa yormazdım. Öyle değil mi? Hiç kafa yormazdım. Ben sadece o kalemi en güzel şekilde nasıl bırakabilirim? Ben onu düşünürdüm. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kalem yere düştükten sonra bu defa şimdi ben istiyorum ki düşsün ama kırılmasın. Bıraktım, düştü ama kırıldı. Öyle mi? Ben ne yapacağım o zaman? Eğer ben işimi ona gerçekten güvenip vekil kılmışsam onu, demek ki onun yaptığı bütün icraatlara da ben razıyım demektir. Yok razı olmuyorsam, demek ki benim tevekkülüm sonuç itibariyle nedir? Benim tevekkülüm sonuç itibariyle bulanmış, bulanık olan veyahut da şeytanın içine desiselerini ve vesveselerini karıştırmış olduğu nedir? Bir tevekküldür. Şimdi onun için alimler tevekkülü mesela şey yaparken, alimler tevekkülü tanımlarken çok farklı tanımlarda bulunmuşlar. Mesela İbn-i Kayyım demiş ki, İmam Ahmed demiş ki اَتَّوَكُّلُ مِنْ عَمَلِ الْقَلْبِ. Tevekkülün insanın organlarıyla hiçbir alakası yoktur, dış organlarıyla. Tevekkül tamamen nedir? Tevekkül tamamen kalbin amelidir demiş. Mesela Bişri Hafiye tevekkülü sormuşlar. Demiş ki Allah'a yalan söyleyip iftira ediyorlar. Allah'a tevekkül ettim diyorlar. Ondan sonra Allah takdir ettiği zaman da bu defa da razı olmuyorlar. Mesela bir şey hafi tevekkülü neyle açıklamış? Rıza ile açıklamış. Öyle değil mi? Tevekkülü rıza ile açıklamış. Mesela bir başkasına sormuşlar, demişler tevekkül nedir? Demiş tevekkül insanın ölünün, gassalın elinin arasında cansız bir şekilde yatıp kendini ona teslim ettiği gibi tevekkül insanın kendini Allah Azze ve Celle'ye teslim etmesidir. Öyle mi? Bu tevekkülü neyle açıklamış? Tevekkülü teslimiyet ile açıklamış. Öyle değil mi? Birine sormuşlar tevekkül nedir? Bunlar hep selef imamlarının açıklaması. اَتَّوَكُّلُ ثِقَةٌ billah. Allah Azze ve Celle'ye güvenmektir demiş. Öyle mi? Sen güvenmediğin bir insana tevekkül edebilir misin? İşini ona emanet edebilir misin? Edemezsin. Bir başkasına sormuşlar, demişler tevekkül nedir? Demiş اَتَّوَكُّلُ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللّٰهِ. Tevekkül Allah hakkında hüsnü zan beslemektir. Öyle mi? Bir başkasına sormuşlar, demişler tevekkül nedir? Demiş tevekkül marifetullah. Tevekkül Allah'ı tanımaktır demiş. Öyle mi? Farklı farklı şekillerde tevekkülü ne yapmışlar? Farklı farklı şekillerde tevekkülü tanımlamışlar. Mesela Süleyman-ı Darani'ye sormuşlar, demişler tevekkül nedir? Demiş ki tevekkül humudul kalptir. Kalbin sükunet bulmasıdır, hiç hareket etmemesidir. Yani bir işi yaptıktan sonra tevekkül nedir? Tevekkül hareket etmemektir. Şimdi İbn-i Kayyım diyor ki, bunları zikrettikten sonra hepsini, diyor her kavim tevekkülün bir yönüne bakıp tevekkülün o yönü ile tevekkülü tarif ettiler. Lakin asıl olan diyor, tevekkül mürekkep olan bir şeydir. Birçok maddenin bir araya gelmesiyle tevekkül meydana gelir ve bu maddeler olmadan hakiki bir tevekkülün meydana gelmesi de ne değildir? Hakiki bir tevekkülün meydana gelmesi de mümkün değildir. Tamam? Yani İbn-i Kayyım burada ne anlatıyor? Hepsinin yaptığı tanım doğrudur. Lakin hepsi tevekkülü tanımlarken ne yapmışlar? Hepsi tevekkülü tanımlarken bir yönüne dikkat çekmişler. Öyle mi? İşte İbn-i Kayyım diyor bu tanımlarda geçen her bir madde tevekkülün olmazsa olmazıdır. Yani bir adam eğer tevekkül yapmak istiyorsa bunların hepsini kendinde toplaması lazım ki hakkıyla Allah'a tevekkül edebilen bir adam haline ne yapsın? Haline gelebilsin. Şimdi şunu söyleyelim. Siz tabii şunu sorabiliriz. Yani bu tevekkül mesela bunları öğrenmemiz şart mı? Evet, bunları öğrenmemiz şart. Çünkü tevekkül imani bir meseledir. İnsan imanı oranında Allah Azze ve Celle'ye tevekkül eder. Allah Azze ve Celle ne diyor? فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Şayet mümin iseniz Allah'a tevekkül edin. Öyle mi? Şayet mümin iseniz Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edin. Yine başka bir ayette ne diyor Allah Azze ve Celle? وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Mümin olanlar Allah'a tevekkül etsinler diyor Allah Azze ve Celle. Oysa öyleyse tevekkül meselesi lüksümüze bırakılmış olan bir mesele değildir. Tevekkül imani bir meseledir. Eğer bir insan hakkıyla Allah'a iman etmişse zaten ona tevekkül etmekten başka, ona dayanmaktan, ona güvenmekten, ona yaslanmaktan başka bir yol ne yapamaz? Bir yol bulamaz. Açın mesela Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir okuyun. Allah'ın yanında özel dereceye sahip olan insanların hepsini Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de mutlaka ve mutlaka tevekkül ile beraber zikretmiştir. Öyle mi? Mesela bak burada şeyh bazı örnekler vermiş. Örneğin mesela neyi vermiş? Arkadaşımızın okuduğu gibi Hazreti Şuayb'ı örnek vermiş. Öyle mi? Hazreti Şuayb ne diyor? وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. Biz Allah Azze ve Celle'ye ne yaptık? Biz Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettik. Ne zaman söylüyor bunu? Kavmi kendini ya bu beldeden çıkarsın veyahut da bizim dinimize geri dönersin dedikleri zaman Hazreti Şuayb'a böyle bir teklifle geliyorlar. Ey Şuayb diyorlar, ya yanındakilerle beraber bizim dinimize tekrardan dönersiniz veyahut da bu beldeyi terk edip gidersiniz diyorlar. Hazreti Şuayb ne diyor? وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. Yani ne yapabiliyorsanız onu yapın. Çünkü biz ne yapmışız? Biz Rabbimize tevekkül etmişiz diyor mesela. Hazreti Resulullah'ın sahabesine insanlar gelip de ey işte Muhammed'in ashabı اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهِ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Onlara insanlar gelip de korkun, bak insanlar sizin için toplanıyorlar, bir araya geliyorlar denildiği zaman dediler ki biz, onların imanı arttı ve dediler ki biz Allah Azze ve Celle'ye ne yaptık? Biz Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettik. Hazreti Hud mesela, öyle değil mi? Hazreti Hud, kavmi Hazreti Hud'u karşılarına alıyor. Hazreti Hud onlara diyor ki in entum illa mufterun. Siz iftiracı bir kavimsiniz. Siz Allah'a şirk koşaraktan Allah'a iftira ediyorsunuz. Öyle mi? Çünkü Allah hiçbir şeriatta şirki meşru kılması gibi bir şey düşünülemez. Niye? Çünkü her müşrik kavim kendi şirkini bir önceki peygambere dayandırır. Öyle mi? Her müşrik olan kavim bir önceki peygamberin üzerinden şirkini koşar. Ha bütün atalarımız diyorlar ya mesela müşrikler. Atalarımız derken kimi kastediyorlar? Bir önceki yaşamış olan peygamberi kastediyorlar. Bu onun dinidir diyorlar. Hazreti Hud diyor ki in entum illa muftarun. Onlar Hazreti Hud'a ne diyorlar peki? Onlar Hazreti Hud'a dönüp diyorlar ki ma narake illa ataraka ba'du alihatina bisu. Sadece biz seni ilahlarımızın çarptığını düşünüyoruz. Yani seni ilahlarımız çarpmıştır. Sen ondan dolayı böyle saçma sapan konuşuyorsun diyorlar. Hazreti Hud onlara cevap olarak ne diyor? Ne diyor? Kim söyleyecek bize Hazreti Hud'un cevabını? Evet. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Öyle mi? Ma min dabbetin fil ardi illa huve ahizun binasiyetiha. Hiçbir canlı yoktur ki yeryüzünde mutlaka benim Rabbim ne yapmıştır? Onun perçeminden yakalayıp onu tutmuştur. Benim ve sizin Rabbiniz olan kime şey yaptım? Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim diyor Hazreti Hud. Kendi kavmine karşı. Hakeza Hazreti Nuh. Hakeza Hazreti Musa. Öyle mi? Örnekleri çoğaltabiliriz. Her peygamberin kıssasını okuyun Kur'an-ı Kerim'den. Şunu göreceksiniz. En zor mekanlarda, en zor yerlerde kendileriyle imanları, kendileriyle Rableri, kendileriyle hayatları tercih konumuna geldikleri zaman, yani müşrikler onları zorladığı zaman tevekkül onlara azık olmuş. Öyle mi? Tevekkül etmişler. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül onlara azık olmuş. Mesela Hazreti Ebu Bekir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, bir tanesi ayağının ucuna baksa bizi ne yapacak? Bizi görecek. Bir tanesi ayağının ucuna baksa bizi ne yapacak? Bizi görecek. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam ne diyor orada Hazreti Ebu Bekir'e? La tahzen اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Üzülme, Allah Azze ve Celle bizimle beraberdir. Bu tevekkülün bizzat kendisi değil midir? Yani sen Allah'a tevekkül et. Biz üstümüze düşeni yaptık. Bizim üstümüze düşen neydi? Tedbir alıp, saklanıp, gelip bu mağaraya sığınmaktı. Rabbimizin emrettiğini yaptık. Kalan müşrikler gelmiş tepemizde bekliyor. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Yani bu kalan kısmı artık kimin üzerine aittir? Kalan kısmı artık Allah Azze ve Celle'nin üzerine aittir. Ondan ötürü tevekkül imani bir meseledir. Yani bütün müminlerin hayatlarındaki en zor yerlerde imanlarıyla tercih, nefisleriyle tercih, mallarıyla tercih, beldeleriyle tercih, hakkı karşı karşıya geldikleri zaman yani ya imanı tercih et ya beldeni tercih et. Ya nefsini tercih et ya imanını tercih et. Ya Rabbini tercih et ya malını tercih et dedikleri zaman her zaman neyi görüyoruz? Her zaman tevekkülün ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak tevekkül ehli olanlar bu imtihanları ne yapıyorlar? Bu imtihanları başarıyla atlatıyorlar. Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman ne diyor? İbn Abbas diyor, hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bir, Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bir de Hazreti İbrahim söyledi ateşe atılırken. Öyle değil mi? Onu neyle karşı karşıya bıraktılar? Dediler ki ya imanından dön, sen de bizim gibi bir insan olarak yaşa. Dünya ve imanıyla tercih hakkına karşı karşıya bıraktılar. Tercih yap dediler. Hangi yönü ön plana çıktı Hazreti İbrahim'in? Tevekkül yönü. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi. Bu şekilde atlattı gitti. Hakeza davetçi için de bu böyledir. Hangi davetçi yapmış olduğu davette başarıya ulaşabilir? Tevekkül ehli olanlar. Öyle değil mi? فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Eğer onlar senden yüz çevirirlerse de ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. O bana yeter. Ve o büyük olan arşın sahibidir. Öyle değil mi? Başka türlü insan eğer üstüne düşeni yaptıktan sonra tevekkül ehli olmazsa bu imani konumlarda insanın sabretmesi, sebat etmesi, işi sonuna götürmesi ne olamaz? İşi sonuna götürmesi mümkün olamaz. Onun için ne diyoruz? Diyoruz ki Allah Kur'an-ı Kerim'de tevekkülü imana bağlamıştır. Her insan Allah'a imanı, imanının kalitesi ve yüksekliği oranında Allah'a tevekkül eder. Her insan Allah'a olan imanı, Allah'a olan imanının yüceliği oranında ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edecektir. Ve her insan da tevekkülü oranında Allah'a kulluk yapabilir. Öyle değil mi? Her insan, çünkü bak burada ne anlattık? İnsan kulluğunda imtihan edildiği zaman ancak hangi yönü ön plana çıkmış olan insanlar o imtihanı atlatabilirler? Tevekkül yönü ön plana çıkmış olan insanlar o imtihanı atlatabilirler. Aksi halde ne değildir? Mümkün değildir. Onun için İbn-i Kayyım diyor ki tevekkül, bu alimlerin yapmış olduğu tarifler hepsi doğrudur. Lakin bu tarifler nedir? Bu tarifler her biri tevekkülün bir boyutu dikkate alınarak yapılmıştır. Tevekkül ise mürekkep bir şeydir. Farklı farklı şeyler bir araya gelir. Bunlar bir araya geldikten sonra, ondan sonra insan ne yapabilir? Tevekkül edebilir. Ondan sonra bunları sayıyor. Diyor bir, tevekkül Allah'ı tanımak. Birinci madde nedir? Tevekkülde birinci madde Allah Azze ve Celle'yi tanımaktır. İşte şeyhin de burada anlatmış olduğu mesele budur. Yani bir insan Allah'a tevekkül edebilmesi için önce Allah Azze ve Celle'yi bir tanıması lazım. Öyle mi? Mesela biz bir işimizi başka bir insana emanet ettiğimiz zaman, o insanın vasıflarını bilmeden bize göre meçhulül hal olan bir adama biz işimizi emanet ediyor muyuz? Etmiyoruz. Hakeza insanla Allah arasındaki ilişki de budur. İnsanın yapmış olduğu işlerde kendini rahat ettirip ben Allah'a tevekkül ettim diyebilmesi için kadir olan bir Allah'a önce bir iman etmesi lazım. Her şeye gücü yeten, yaptığı zaman her şeyi, hiçbir şeyin gücünün dışında kalmadığı, her şeyi bilen, yani benim ona emanet ettiğim şeyin en ince cüz'iyatına kadar bilgi sahibi olan, hikmet sahibi olan bir Allah. Yani takdir ettiği zaman yapmış olduğu takdirlerinde abes takdir etmeyen, mutlaka bir faide, bir maslahatın üzerine bize zahir olsa da olmasa da, bizim hevamıza uysa da uymasa da mutlak bir hikmet. Ancak insan bunlara iman ederse Allah Azze ve Celle'ye o şekilde tevekkül edebilir. O zaman birileri demişti ya, tevekkül Allah'ı tanımaktır. Dedik ya, bir tarif buydu. Bu tarif doğru mu? Doğru bir tarif. Çünkü insan Allah'ı tanımadan Allah'a tevekkül edemez. Hatırlıyorsanız biz zaten şunu demiştik. Terbiyede, tezkiyede, tasfiyede, yani bir insanın Allah Azze ve Celle'ye karşı kendine çeki düzen vermesindeki her meselenin başı nereden geçer? İsim ve sıfat tevhidinden geçer. İsim ve sıfat tevhidinin önemi nedir? İsim ve sıfat tevhidinin önemi buradan gelir. Bir insanın isim ve sıfat tevhidi hem bilgi hem idrak olarak ne kadar kuvvetliyse tezkiyesi, terbiyesi, kendine çeki düzen vermesi o kadar kuvvetli olacaktır. Öyle mi? Yani tövbe mesela tezkiyenin temel taşlarından bir tanesidir. Öyle değil mi? Tövbe. Tövbesiz bir kul kendini arındırabilir mi? Arındıramaz. Her yaptığı hatada şeytan ayağını hemen kaydırır. Öyle mi? Tövbe yapabilmek için insanın Allah'ın Rahman, Rahim, Gafur, Settar, öyle değil mi? Bunların hepsini bilecek, bir de idrak edecek. Çünkü bilgi tek başına ne yapmaz? Bilgi tek başına yetmez. İdrak ne demektir? İdrak onun pratikte bir yansıması olacak. Öyle değil mi? İdrak demek o bilginin pratikte yansıması oluyorsa, pratiğe etki ediyorsa, insanı hayra teşvik ediyor, kötü amelden de alıkoyuyorsa, o zaman bu bilgi nedir? Bu bilgi demek ki idrak olmuş demektir. İnsan o bilgiyi idrak etmiş demektir. Mesela bakın tövbe. Mesela dedi ki rıza. Öyle mi? Rıza. Bir insanın rıza mertebesine gelebilmesi için önce hikmet sahibi olan bir Allah'a ne yapması lazım? İman etmesi lazım. Öyle mi? Mesela insanın işleri yaptıktan sonra veyahut da dua mesela. Bir insanın Allah'a dua edebilmesi için dua kulluğun olmazsa olmazıdır. Ama duanın olabilmesi için insanın önce bir her şeyi işiten, her şeyi bilen, gören, cevap vermeye kudret sahibi olan bir Allah'a bir iman etmesi lazım. Ama nedir bu? Kesinlikle burada kastımız bunları bilmek değildir ha. Kafir, müşrik, Müslüman herkes bunları biliyor. Öyle değil mi? Bilmek. Kesinlikle kastımız bilmek değildir. Anlat anlat dur, anlat anlat dur. Değil mevzu. Mevzu nedir? Mevzu bunları idrak edebilmektir. Yani insanın pratiğine yansımasıdır. Eğer benim Allah'ın işittiğini bilmem benim dualarıma daha fazla etki ediyorsa, saat olarak, keyfiyet olarak, kemiyet olarak benim dualarımın artmasına sebep oluyorsa, benim bu bilgimin bana bir faydası var demektir. Öyle mi? Öbür türlü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allahümme inni ya'uzu bike min ilmin la yenfa. Ben faydalı olmayan ilimden sana sığınırım diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Her sabah kalktığında ne diyor? Allahümme inni yes'eluke ilmen nafi'an. Ben faydalı olan ilmi senden istiyorum ya Rabbi diyor. Yani bir şeyi bilmek, bilmek değildir ha. O bilginin bir faydası olması lazım. Faydası da nedir? Faydası vakaya yansımasıdır. Mesela ilim talebinin afetlerinin en büyüğü hangisidir? Sizin bunu bilmeniz lazım. Yani mesela biz ne diyoruz? İnsan, daha önce de bunu söyledim, tekrar söylüyorum. İnsan Allah'a kulluk ederken bir genel olan afetler vardır. Afetten kastımız nedir? İnsanın ayağını Allah'a giden yolda alıkoyan, insanın ayağını kaydıran, Allah'ın gazabını kendine çekeceği meseleler. Bunlara afet diyoruz. Öyle mi? Şehvetler, şüpheler, hepsi afetlere dahildir. Bir, genel olan afetler vardır. Bir de özel olan afetler vardır. Genel afet nedir? Genel afet her kulun kendisiyle karşı karşıya kaldığı meselelerdir. Ne gibi mesela? Unutkanlık, vefasızlık, nankörlük, öyle mi? Mesela şükürsüzlük. Bunlar hep genel afetlerdir. Şeytanın vesveseleri, desiseleri. Bir de özel afetler vardır. Her işin kendine ait olan, o işte daha belirginleşen afet. İlim talebindeki en büyük afet nedir? En büyük afet, ilim talebesinin yaşamak için değil, öğrenmek için öğrenmesi. Öyle mi? İlim talebesinin yaşamak için değil, öğrenmek için öğrenmesi veya başkalarına anlatmak için öğrenmesi. Bu bizim her birimizin başımıza gelebilecek en büyük afettir. Niye? Çünkü yaptığımız iş gereği, yaptığımızın işin temeli bilgiye dayalı. Öyle mi? Artık belli bir yerden sonra bilgiyi almak bizim için sadece hıfz etmekten müteşekkil olmaya başlıyor. Bir akabine geldiğimiz zaman bu defa pratikte hiçbir etkisini görmüyoruz. Bir başkası bizim öğrendiğimiz şeyden dolayı bize nasihat ediyorsa biz faydasız olan ilmi öğreniyoruz demektir. Öyle mi? Şimdi buradan kalktık gittik mesela, örnek veriyorum ama bak bu dersin afetini söyleyeyim. Gittik oturduk mesela, konuşuyoruz. Diyelim ki kitabı okuyan arkadaşımız dedi ki ya işte biz şimdi işte okuyoruz ama en sonunda ne olacak, ne yapacağız falan, işte bilmiyorum ki, hayatımızın önü yok, arkası yok mesela. Diyelim oradan bir arkadaş da çıksa, ona desen ki arkadaş Allah'a tevekkül et. Allah'a tevekkül et. Sen üzerine düşeni yap. İlim okumak sebeplerden bir sebeptir. Sen üzerine düşen sebebi yerine getir. Sen gerisini Allah'a bırak. Sen Allah'a tevekkül et dese bu adam ne demektir? Bu adam sürekli oturup kalkıp Allahümme inni euzu bike min ilmin la yenfa' demesi lazım. Neden? Çünkü okumuş olduğu ilmin kendi üzerinde bir tesiri yok. Bu ilmi demek ki bu ne için okuyor? İlmin afetine düşmüş demektir. İlmi sadece öğrenmek veyahut da başkalarına anlatmak için okuyor. Öyle mi? Siz hiçbir zaman bilgiyi başkalarına anlatmanın yollarını aramayın. Bu sizin için öncelik olmasın. Sizin için öncelik olan şey, ben muhtacım, yaşamak için öğrenmem lazım deyin. Siz bir şeyi yazarken, bir şeyi ezberlerken şeytan size vesvese verirse, işte bunu şöyle anlatırsın, böyle yaparsın dediğinde Allah sana lanet etsin deyin. Ben önce bunu bir hayatıma geçireyim. Hayatıma geçen şeyi zaten insanlara anlatmama gerek yok. Öyle mi? Şimdi benim hayatıma geçirmiş olduğum bir şey. Mesela ben diyelim ki tevekkül ehli bir adam olmuş olsam. Allah beni onlardan kılsın. Ben gelsem burada otursam. Siz konuşurken bana bir şeyler anlatsanız. Veya benim başıma gelen olaylarda ya şöyle yap böyle yap deseniz. Ben desem ki ya Allah'a tevekkül edelim, ne yapalım. Size tevekkülle ilgili bir ders anlatmama ekstra gerek kalır mı? Kalmaz. Bu da bir ders zaten. Öyle mi? Hatta lisan-ı hal, lisan-ı kalden çok daha etkili olan bir dil değil midir? Yani insanın hal lisanı, kal lisanından çok çok daha etkili olan bir şeydir. Onun için bizlerin üzerine düşen nedir? Öğrenirken marifet, mesela Allah'ı tanımak, bunu insanlara anlatmak için değil. Eş'arinin, Maturidi'nin şüphelerini çürütmek için değil. Tevil ehlini çürütmek için değil. Önce biz Allah'ı tanımak için isim ve sıfatları öğreneceğiz. Sonra Allah'ı tanıtırken insanların şüphelerini çürüteceğiz. Ama birinci adımda ne? Eğer bir talebe bir şeyleri öğrenirken önce onun bilgi boyutu ön plana çıkıyorsa şeytan bunu kendi avucuna almış demektir. Her birimiz için bir sağlama metodu olsun bu. Eğer bir şey öğrenirken, bu her birimizin başına geliyor. Benim de başıma geliyor, sizin de başınıza gelir, diğer okuyan ilim talebelerinin de başına gelir. Bir şeyi öğrenirken şeytanın oyunlarını, Allah diyor ya وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ şeytan. O ilk adımını anlamak için eğer bilgi esnasında bilgi yönü, başkalarına anlatma yönü, başkalarına aktarma yönü, bunu kitap haline getirme yönü insanda ön plana çıkıyorsa, insan bu duygular üzerine yoğunlaşıyorsa bilsin ki bunda hayır yoktur, bu şeytanın oyunudur. İnsan önce bunun yaşama boyutunu ön plana çıkarması lazım. Yaşama boyutu ön plana çıktıktan sonra anlatma boyutu zaten Allah Azze ve Celle insanın önüne mutlaka bir yer açacaktır. Tamam? Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani bilgi, Allah'ı tanımak. Tevekkülde birinci esas marifetullah. Marifetullah demek ne demek? Marifetullah demek Allah'ı tanımak değil, idrak etmek demek. Yani o bilginin bizim hayatımıza yansımasının olması lazım. Şimdi burada sorsam, Allah'ın her şeye gücünün yettiğini bilmeyen var mı? Bu sıfattan cahil olan biri var mı? Kadir sıfatından cahil olan biri var mı? Yok. Alim sıfatından cahil olan biri var mı? Yok. Semih sıfatından cahil olan biri var mı? Yok. Var mı içinizde böyle bir sıfata sahip olan? Rahim sıfatından, Rahman sıfatından cahil. Herkes biliyor değil mi? İşte o bilenler, ben de dahil olmak üzere, bu bilgi bizim duamıza, bu saymış olduğum isim ve sıfatlar, bizim tövbe ve istiğfarı çoğaltmamıza, daha fazla Allah'a tevekkül etmemize sebep oluyorsa, demek ki Allahümme inni yes'eluke ilmen nafi'a. O sabah yaptığımız zikirlerden bir tanesini Allah kabul etmiş demektir. Yok ama bunlar, biz de dua etmiyorsak, biz de normal sıradan insanlar gibi, hiç bunların bizim üzerimizde bir etkisi yoksa, tevekkül etmiyorsak, demek ki bu ilim ne olmuş? Allahümme inni a'uzu bike min ilmin la yenfa'. Fayda vermeyen ilimden Allah'a ne yaparım? Fayda vermeyen ilimden Allah'a sığınırım diye. Burası anlaşıldı. Öyle değil mi? İki, demek ki önce her meselede olduğu gibi tevekkülde de birinci mesele kişinin Rabbini tanımasıdır. Ancak Rabbinin sıfatlarını tanır ve idrak ederse o zaman Allah'a hakkıyla ne yapar? Tevekkül eder. Şimdi neyi öğrenmiş olduk? Tevekkülü ma'rifetullah diyenlerin şeyini anlamış olduk değil mi? Ne için bunu söylediklerini anlamış olduk. Anlaşıldı mı? Anlaştı. İki, sebeplere yapışmak. İkinci madde nedir? İkinci madde sebeplere yapışmak. Sebeplere yapışmak ne demek? Sebeplere yapışmak demek seleften birinin söylediği gibi diyor ki اَتَّعْنُوا فِي الْاَسْبَابِ تَعْنُوا فِي السُنَّةِ اَتَّعْنُوا فِي التَّوَكُّلِ تَعْنُوا فِي الْاِيمَانِ Veyahut da ikinci bir şekil مَنْ تَعْنَى فِي الْاَسْبَابِ تَعْنَى فِي السُنَّةِ مَنْ تَعْنَى فِي التَّوَكُّلِ تَعْنَى فِي الْاِيمَانِ Kim sebeplerde sebepleri eleştirirse sünneti eleştirmiştir. Kim de tevekkülü eleştirirse imanı eleştirmiştir. Yani kimin sebeplere yapışma konusunda bir problemi varsa sünnet konusunda bir problemi vardır. Kimin de tevekkül konusunda bir problemi varsa iman konusunda bir problemi vardır. Sebeplere yapışmak ne demektir? Sebeplere yapışmak Allah'ın bizden yapmamızı istediği şeyi yapmamızı istediği kadarını yapmaktır. Sebepler, sebepleri terk etmek insanın tevekkülünü bozar. Çünkü sebepte sebeplerin terk edildiği bir tevekkül Allah'ın razı olmuş olduğu ne değildir? Allah'ın razı olmuş olduğu bir tevekkül değildir. Bunun en büyük delili nedir? Yeryüzündeki tevekkül konusunun imamları olan peygamberler ve başta bizim peygamberimiz bir işi yaparken gerekli olan bütün sebepleri yerine getirmiştir. Öyle mi? Hazreti Şuayb ve Hazreti Hud'un tevekkülünü örnek verdik mesela. Neden? Çünkü ikisi de imanıyla, Rabbiyle, diniyle tercih konumunda bırakılmış ve tevekkülle tercihlerini Allah'tan yana koymuşlar. Öyle mi? Bunlar şöyle mi yaptılar? Yerlerinde oturdular vahiy geldikten sonra عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا وَيَا اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى رَبِّي وَرَبِّكُمْ dediler. Oturdular mı? Yoksa kalktılar gece gündüz insanlara anlattılar. Anlatmanın bütün üsluplarını kullandılar. Kapı kapı dolaştılar. Ondan sonra iş sonuca geldiğinde Rabbimize tevekkül ettik dediler. Öyle mi? Peygamberimiz cihada çıkarken evinden yerine oturdu. Hadi cihada çıkıyoruz, Allah'a tevekkül mü ettik dedi. Sahabesini hazırladı. وَاَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Gücünüzün yettiği kadar onlara ne yapın? Onlara kuvvet hazırlayın. Sözüne, Allah'ın emrine imtisal edip kuvvet hazırladı. Miğfer giydi, zırh aldı, silah aldı yanına, binek aldı yanına. Bu şekilde mi cihada çıktı Peygamberimiz? Demek ki o zaman nedir? Demek ki bu selefin söylemiş olduğu sözün manası budur. Kim sebepleri terk etmenin tevekkülü daha da arttıracağını söylerse peygamberlere hakaret etmiş demektir. Öyle mi? Hani bazı, biz her zaman ne diyoruz? Biz tezkiyeye, terbiyeye ve ahlaka önem vereceğiz. Lakin ne kaydıyla? Ehli sünnetin menhecine uymak kaydıyla. Tasavvuf diye uydurulan dinin asılları ve usulleri bizi ilgilendirmez. Tasavvuf diye uydurulan dinin asılları ve usulleri bizi ilgilendirmez. Tasavvuf dininde insanın tevekkülünün kalitesi sebepleri terk etmesinden geçer. Kavmin kitaplarına bakarsanız, işte bir tanesi varmış, çırılçıplak gezermiş, elbise bile almazmış üstüne, tevekkül edermiş. Ahmak! Veli dediği adam ahmak. Yani çırılçıplak gezip, setri avret yapmayıp, Allah'ın ve meleklerin kendine buğz etmesine pahasına Allah'a tevekkül ediyor adam. Böyle bir tevekkül olabilir mi? Böyle bir tevekkül olamaz. Bu tevekkül biçimi nedir? Bu tevekkül biçimi şeytanın sahibini kandırmış olduğu tevekküldür. Asıl tevekkül, insanın sebepleri yerine getirdikten sonra Allah Azze ve Celle'ye ne yapmasıdır? Tevekkül etmesidir. Bütün peygamberler çünkü ne yapmıştır? Bütün peygamberler böyle yapmıştır. Bütün yapılması gereken sebeplere yapışmışlardır. Ondan sonra işi Allah'a ne yapmışlardır? İşi Allah'a tevdi etmişlerdir. Burada çok önemli bir mesele var. Onu da zikredelim. Bazen insan şöyle düşünür. Hiçbir şey yapmadan Allah'a tevekkül etmek, bu gerçekten hani büyük bir mertebe diye. Aslında böyle değil. Yani bunu da İbn-i Kayyim rahimahullah söylüyor. Diyor ki insan hiçbir şey yapmadan Allah'a tevekkül etmek lafı ilk etapta insan için güzel gelebilir. Yani ha maşallah demek ki gerçekten imanı çok kuvvetli dedirtebilir. Ama öyle değildir. Çünkü hiçbir şey yapmadan Allah'a tevekkül eden aslında Allah'a tevekkül etmemiştir. Öyle mi? İş olsa da olmasa da onu ilgilendiren bir boyutu yoktur. Kendisi bir şey takdim etmediği için, kendisi yorulmadığı için, kendisi çaba sarf etmediği için iş olumlu da gitse, olumsuz da gitse onun için hiçbir etkisi yoktur. Onun için bu tevekkül olamaz. Tevekkül nedir? Sen o iş istediğin gibi olsun diye elinden geleni yaptıktan sonra işin sonuca gidene kadar olan boyutu ve işin sonucunda Allah'a ne yapmandır? Allah'a teslim olmandır. Tevekkülün zorluğu da buradan gelir zaten. Yani sen yoruluyorsun ama sonuç seni istediğin gibi olmasa bile veya iş seni istediğin rayda gitmese bile sen diyorsun ki ben Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. Öyle mi? Şimdi örnek verelim buna. Mesela çalışmayan bir adam düşünün. Ben Allah'a tevekkül ettim. Oturuyor yerinde diyor ki ben Allah'a tevekkül ettim. Şimdi rızık gelse ne gelmese ne? Rızık gelmese diyecek ki ben zaten hiçbir şey yapmadım ki. Rızık gelse de kendi kendini kandıracak. Oo demek ki ben gerçekten adammışım bak Allah bana ne yaptı? Bana getirdi rızkımı verdi. Öyle mi? Bu tevekkül müdür? Bir zorluk var mı bunda? Bu işte bir zorluk var mı? Yok. Adam zaten tembel. Kendi tembelliğini, rahata düşkünlüğünü tevekkül kılıfıyla kılıflıyor. Başka hiçbir şey değil. Ama adam bir iş yeri açtı. Her gün sabah 7'de işine geliyor. Akşam saat 7'de tekrardan evine dönüyor. Yoruluyor, çabalıyor, mal getiriyor, mal taşıyor. Adamın işleri ondan sonra istediği gibi gitmiyor mesela. Adam diyor ki ben Allah'a tevekkül ettim. Ne Allah ne takdir etmişse odur. Zor olan budur değil mi? Yani insan çalıştığı halde, çabaladığı halde, sebepleri yerine getirdiği halde Allah Azze ve Celle'nin insanın istediği karşılığı insana vermemesi veya işi istediği gibi ne yapmaması? Rast götürmemesidir. Ondan dolayı sebepleri terk etmek, ne kadar çok sebepleri terk edersen bu senin tevekkülünü etki eder, tevekkülünü artırır. Bu ne? Böyle bir şey yok. Ne var sadece? Kalbin ne kadar sebeplerden koparsa senin tevekkülün o kadar nedir? O kadar kalitelidir. Dış organların değil. Hakiki tevekkül nedir? Dış organlarla sebeplere yapışmakla beraber kalp Allah'tan başka hiçbir şeye taalluk etmeyecek. Asıl hakiki olan tevekkülün en kemal noktası burasıdır. Kalp, zahiri organlar sebeplere yapışmakla beraber, üstüne düşeni yerine getirmekle beraber ama kalp Allah'tan başkasını görmeyecek, Allah'tan başkasından bilmeyecek, Allah'tan başkasına hamd etmeyecek. Öyle mi? Sadece Allah'tan bilecek. Sadece Allah'a taalluk edecek. Ha buysa sebepleri terk etmekten kasıt eyvallah. Kalbin sebeplerden kopmasıysa baş göz üstüne. Ama bedenin sebeplerden kopması tevekkülün kemalidir sözü bütün peygamberlere yapılmış olan nedir? Bütün peygamberlere yapılmış olan hakarettir. Çünkü burada şeyh de örnekler vermiş zaten kitapta göreceksiniz. Biz de siyerden hepimizin bildiği meseleler bunlar. Peygamberler üstlerine düşeni yapmışlar. Ondan sonra Allah'a tevekkül etmişler. Hicret bunun en güzel örneğiydi değil mi? Yani peygamberimiz arkasına izini kaybettirecek bir adam tutmuş. Kendisi Mekke'den gizli bir şekilde çıkmış. Saklanılması gereken yerlerde saklanmış. Gece yol almış, gündüz dinlenmiş. Öyle mi? En son müşrikler gelmiş onu bulmuş. Ne demiş? Üzülme Allah bizimle beraberdir. Tevekkül budur işte. İnsanın bütün üstüne yaptığı. Mesela orada nedir çünkü? Sen orada tevekkül ehli olmasan kendini patlatırsın, boğulursun. Ben bu kadar yaptım, ettim, uğraştım, çabaladım. Ama şuna bak ne oldu mesela dersin. Ama tevekkül ehli olsan ben üstüme düşeni yaptım mı? Ben döneyim kendime bakayım dersin. Zaten tevekkül ehlinin en büyük özelliklerinden biri nedir? Tevekkül ehli Allah'a taan etmezler. Tevekkül ehli kendilerine taan ederler sürekli. Ne demek bu? Tevekkül ehli sadece kendi yapması gerekenlerle ilgilendiği için geriye dönüp baktığında sadece kendi eksikliklerine taan eder. Yani ben yapamamışım, ben edememişim der. Ama Allah Azze ve sonuca gelince sonuç noktasında Rabbim en güzelini takdir etmişler. Hiçbir şekilde ne yapmaz? Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiğini taan etmez. İkinci mesele demek ki neymiş? Bir, Allah'ı tanımak. İki ise sebeplere yapışmak. Üç, kalbin tevhid makamında sabit olması. Kalbin tevhid makamında ne yapması? Kalbin tevhid makamında sabit olması. İbn-i Kayyım diyor ki biz ne dedik? Tevekkül kalbi bir ameldir. Tevekkül nedir? Kalbi bir ameldir. Öyle değil mi? Tevekkül İmam Ahmed ne diyordu? Nasıl tanımlıyordu tevekkülü? Tevekkül kalbi bir ameldir. Kalpte tevhid ne kadar sabitse insanın tevekkülü de o kadar sabit. Kalpte insanın tevhidi ne kadar problemliyse insanın tevekkülü de o kadar problemlidir. Kalpte tevhidden kasıt nedir? Sevgi, korku, rica, Allah'a olan güven, öyle mi? Kalpte tevhidden kastettiğimiz şey budur, kalbin tevhidi. Şimdi mesela diyelim ki biz peygamberlere örnek verdik. Dedi ki Hazreti Hud'u karşılarına almışlar, tek başına bir adam, koca bir kavim karşısına dikilmiş. Hazreti Hud'a diyorlar ki, ya ilahlarımız seni çarpmış, yani usulüne uygun tehdit ediyorlar. Ya bu fikirlerinden gel dön veyahut da biz seni çarpacağız diyorlar. Öyle mi? Hazreti Hud orada ne diyor onlara? Elinizden geleni ardınıza, bütün ilahlarınızı toplayın. Elinizden geleni de ardınıza koymayın. Ne yapabiliyorsanız da hemen yapın. Yani bir gün sonra, bir hafta sonra şöyle gel seni bir yargılayayım, 3 ay 5 ay ceza vereyim falan değil yani. Ne yapabiliyorsanız şimdi yapın. Bir dakika durmayın. Niye? Çünkü ben sizin ve kendi Rabbim olan Allah'a ne yapmışım? Tevekkül etmişim. Şimdi Hazreti dedik kalbde tevhidin sebat bulması. Hazreti Hud'un korkuları tamamen Allah'a yönlenmiş olmasa, Hazreti Hud'un ricası tamamen Allah'a yönelmiş olmasa, Hazreti Hud'un kalbindeki güven tamamen Allah'a bağlı olmamış olsa, Hazreti Hud'un böyle bir makamda böyle bir söz söylemesi mümkün olabilir mi? Korkunun bir kısmı halka, bir kısmı halika olursa o anda korkular ne yapacaktır? Korkular çekişecektir. Öyle mi? Fayda ve zarar. İnsan kalben fayda ve zararın sadece Allah'tan olduğuna inanmışsa ve bu da tam kemale ermişse bu tevhid, böyle bir makamda ne yapacaktır insan? Böyle bir makamda Allah'a tevekkül edecektir. Çünkü fayda ve zarar Allah'tandır. Öyle mi? لَوْ أَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ. Aynı şekilde لَمْ يَدُرُّوكَ بِشَيْءٍ اِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ. Bütün ümmet bir araya toplansa sana Allah'ın yazdığından başka zarar veremezler. Bütün ümmet de bir araya toplansa Allah'ın sana yazdığından başka sana bir fayda da veremezler. Öyle mi? Bu makam, yani fayda ve zararı Allah'tan beklemek, اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ. Bu makam insanın kalbinde oturduğu zaman, böyle bir durumda insanı çekişir, hiç kendi kendine düşünür, hiçbir an şüpheye tereddüde düşer mi? Kesinlikle düşmez. İşte bu tevhidin kalpte sebat bulmasının tevekküle etkisi nedir? Tevekküle etkisi budur. Dünyalık korkular mesela. Adam sana diyor ki şunu şunu yapmazsan seni parçalara bölerim, şöyle şöyle yaparım. Sen şimdi o anda desen ki benim her tarafımı parçalara bölmek ancak Allah'ın elindedir. Sana izin vermişse de muhakkak ki benim Rabbim benim için hayır olmayan bir konuda kafiri bana musallat etmez. Öyle mi? Tevhiddeki bu makam kalpte sabitse adam onu hiç düşünmez bile o anda. Allah'a direkt ne yapacaktır? Allah'a direkt tevekkül edecektir. İşte aynen böyle İbn-i Kayyım'ın kastettiği şey budur. Yani kalpte tevhid makamının sebatı insanın neyini etkileyecektir direkt olaraktan? İnsanın Allah'a olan tevekkülünü etkileyecektir. Korkularımız, sevgilerimiz, ricalarımız, fayda ve zarar anlayışımız, güven anlayışımız ne kadar paylaştırılmışsa tevekkülümüz de o kadar ne yapılmıştır? Parçalara bölünmüştür. Yani dünya hakkında bazı korkularımız varsa, küçük şirk olsa dahi Allah'a bu konuda küçük şirk koşuyorsak, mesela dünyadan da dünyalık korkularımız varsa, dünyalık sevgilerimiz varsa, Allah'tan başkalarından fayda ve zarar bekleme gibi bir durumumuz varsa bizim tevekkülümüz ne olacaktır? Medhul olan bir tevekkül olacaktır. Yani parçalara bölünmüş, ayrılmış, paramparça olmuş bir tevekkül olacaktır. Onun için tevekkülde esas olan şey nedir? Esas olan şey tevhidin, üçüncü esas, tevhidin insanın kalbindeki sebatıdır. Yani insan kalbi tevhid demiş olduğumuz amelleri ne kadar orada muvahhidse tevekkülü de o kadar nedir? Tevekkülü de o kadar sağlam olacaktır. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Evet. 4. Kalbin Allah'a dayanması ve kalbin Allah'ta sukun bulması. Neyi anlatıyoruz hala biz? İbn-i Kayyım, tevekkül mürekkep bir şeydir. Birçok esasın bir araya gelmesiyle ancak tevekkül gerçekleşebilir? İşte bu esaslar şunlardır demiş olduğu esasları anlatıyoruz. Dört nedir? Dört, kalbin Allah'a sukun bulup da ne yapmasıdır? Kalbin Allah'a itimat edip Allah'ta sukun bulması demektir. Dedik ya, bazıları ne diyorlar? Tevekkül humudul kalptir. Bazıları tevekkülünden bu yönünü esas alıyorlar. Tevekkül humudul kalptir. Ne demek humudul kalp? Yani işler senin istediğin gibi gitse de, senin istediğin gibi gitmese de, sen hoşnut olsan da olmasan da, o işte kalbinin hiç hareket etmemesi, endişe, panik, korku yaşamadan kendini ona ne yapmandır? Kendini ona teslim etmendir. Anlaşıldı mı? Nedir? Kalbin Allah'ta sükunet bulması. Allah Azze ve Celle'nin senin işlerini götürürken, sonucu değil ha, sonuca geleceğiz daha, sonucu konuşmuyoruz şu anda. Sen sebeplere yapıştın, işler yolunda gitmesini istiyorsun, olmadı mesela. Sebepler bir araya gelmedi, Allah senin rızkını daralttı mesela. Örneğin bunun bir alametini söyleyelim. Alameti nedir? Bu makamın alameti, sebeplerin insanın hayatındaki çokluğunun ve azlığının insanın kalbine ve ubudiyetine hiç etki etmemesi demektir. Sebeplerin insanın hayatındaki çokluğunun veya azlığının insanın kalbine hiç etki etmemesi demektir. Ne demek? Yani Allah onu zengin kıldığı zaman da Allah'a kulluk etmesidir. Kalbinde bir galeyan, bir heyecan olmamasıdır. Allah onu fakir kıldığı zaman da böyledir. Allah onu sıhhatli kıldığı zaman da Allah'a kulluk etmesidir. Allah onu ne yaptığında hasta kıldığı zaman da Allah'a hakkıyla kulluk etmesidir. Kalbinde bir endişeye, bir korkuya ne yapmamasıdır? Yer vermemesidir. Kalbin Allah'ta sükunet bulması budur. Yani Allah'ın her halini Allah'la yaşaması, Allah'tan gelen her halde aynı seviyede, aynı mertebede kalmasıdır. Tabi bu şekil mümkün müdür? Değildir. Yani bu ancak belki peygamberlere has olan bir mertebedir. Hiç böyle bir şey yaşamamak. Ama kulun üzerine düşen, elinden geldiği nispette en azından bu makamı ne yapmasıdır? Elde etmeye çalışmasıdır. 5. Allah'ta hüsnü zan. Allah hakkında hüsnü zan beslemeyen bir insan Allah'a ne yapamaz? Tevekkül edemez. Allah'ta hüsnü zan beslemek ne demektir? Allah Azze ve Celle kutsi bir hadiste ne diyor? اَنَا اِنْدَ حُسْنِ زَنِّ عَبْدِ بِي. Ben kulumun bana olan hüsnü zanının yanındayım. Yani kulum beni Rahim, Rahman, Gafur biliyorsa ve ona Rahman, Gafur, rahmetle muamele ederim. Kulun beni sürekli azap eden, sürekli böyle kahreden bir Allah olarak tanıyorsa, ben de ona ne yaparım? Ona onunla muamele ederim demek istiyor Allah Azze ve Celle. Ben kulumun benim hakkındaki zannının yanındayım diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir insanın Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edebilmesi için önce bir hüsnü zannının olması lazım. Hüsnü zandan, bu makamda hüsnü zandan kasıt nedir? Yani benim Rabbim bana, benim ona tevdi ettiğim işleri mutlaka en güzel şekilde yerine getirecektir. Ben bu güzel yönü görsem de görmesem de. Öyle mi? Çünkü Allah bazen bize göre bizim şer diye isimlendirdiğimiz bir takdirde bulunur. Bize göre o şerdir. Lakin onda hem bize hem bütün insanlığa çok büyük hayır vardır. Öyle değil mi? كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Cihat size kerih olmasına rağmen farz kılındı. Umulur ki siz bazı şeyleri hayırlı görürsünüz. Lakin o sizin için şerdir. Bazı şeylerde şer görürsünüz. Lakin o sizin için hayırdır. Çünkü Allah bilir, siz ne yapmasınız, siz bilmezsiniz. Allah bilir, siz ne yapmasınız, Allah bilir, siz bilmez. Hüsnü zan budur. Yani Rabbimin benim ona tevdi ettikten sonra hakkımda yapacak olan takdir mutlaka güzeldir. Ya benim dünyama güzeldir, veya benim neyime güzeldir, veya benim ahiretime güzeldir. Belki dünyada benim için bir şer olabilir. Ben onu şer olarak telakki edebilirim. Lakin mutlaka onun bana ya bir sonraki aşamada veya ahirette mutlaka bana onun faydası vardır. Böyle inanmasa zaten insanın işlerini Allah'a tevdi etmesi ne olamaz? Mümkün olamaz. Onun için hüsnü zan tevekkülün esaslarından neydir? Tevekkülün esaslarından bir tanesidir. Altıncısı ise insanın Allah'a teslim olmasıdır. Demişler, bunu anlattık zaten. Yani bu yukarıda anlattıklarımızın hepsi nedir? Bu hepsine aynı zamanda dahildir. Kulun hem işin kendisinde hem işin sonucunda Allah Azze ve Celle'ye ne yapmasıdır? Allah Azze ve Celle'ye teslim olmasıdır. Yedinci madde tafvid. Yani kulun bütün işlerini Allah'a şey yapmasıdır, Allah'a bırakmasıdır. Allah'a fevvede diyoruz ya, Allah Azze ve Celle'ye tevdi etmek, ona bırakmak. Sekizinci madde ise kulun Allah'tan razı olmasıdır. Bu da tevekkülün neticesidir. Bu da nedir? Tevekkülün meyvesi ve tevekkülün neticesidir. Allah'tan razı olmak. Allah'ın takdir ettiğinden ne yapmak? Rıza. Bir şihafi ne diyordu? Allah'a yalan söylüyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. Allah'a tevekkül ettik diyorlar. Lakin Allah'tan razı olmuyorlar. Allah onlar hakkında bir takdirde bulunduğu zaman hemen ağlayıp sızlanıyorlar. Hemen beğenmeyip hoşnutsuzluk gösteriyorlar. Hemen sabrı şükrü bir tarafa atıp bağırıp çağırıyorlar. Öyle mi? Hemen ne yapıyorlar? Hemen Allah hakkında suizanla düşüyorlar. Bu nedir? Bu rızaya münafidir. Bu rızaya münafidir. Rıza Allah'ın en seçkin olan kullarının vasfıdır. Ne diyor Peygamber Allah Azze ve Celle? Radiyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah'tan razı oldular. Allah da onlardan razı oldu. Allah'tan razı olmak ne demektir? İnsanın Allah'ın bütün takdiratına, başına gelen bütün sonuca Rabbimin dediği güzeldir, Rabbimin yaptığı hayırdır. Ben Rabbimden ne gelmişse benim için uygun olan budur deyip de rıza göstermesidir. Başka bir deyimle rıza nedir? Rıza insanın bela halinde sabretmesi, nimet halinde şükretmesi demektir. Bu insan Allah'tan razı olmuş demektir. Bir insan bela halinde Rabbine sabrediyor, nimet halinde Rabbine şükrediyorsa bu insan nedir? Bu insan Rabbinden razı olmuş demektir. Ve ancak Allah'tan razı olan insanlar imanın tadına varabilirler. Ne diyor Peygamberimiz? ذَاقَ تَعْمَ الْاِيمَانِ ذَاقَ تَعْمَ الْاِيمَانِ ذَاقَ تَعْمَ الْاِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّنْ وَبِالْاِسْلَامِ د۪ينًا وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَّ Allah'tan Rab olarak razı olan, Muhammed'den peygamber olarak razı olan, İslam'dan da din olarak razı olan imanın tadına varmıştır. Her insan imanın tadına varamaz ha. Her iman eden imanın tadına varamaz. Çoğu insan vardır. İman ettiği halle iman etmediği hal arasında hiçbir fark yoktur. İki halde de aynıdır. Öyle mi? İmanın ona bir getirisi, bir katkısı yoktur. Kalbi bir rahatlığı, bir sükuneti, bir huzuru yoktur. Bunun sebebi nedir? Bunun sebeplerinden bir tanesi kişinin hakkıyla Allah'tan ne yapmamasıdır? Razı olmamasıdır. Yani bela halinde Rabbine sabır, nimet halinde Rabbine hakkıyla şükredenlerden ne yapmamasıdır? Olmamasıdır. İşte bunlar kulda ne kadar bir araya gelirse kulun tevekkülü de hem başlangıç itibariyle hem netice itibariyle o kadar kemale erer. Bunlardan birinde veya birçoğunda eksiklik oldukça kulun tevekkülünde de ciddi manada ne yapar? Eksiklik olur. Peki bu maddelerden en önemli olan hangisi? 1, 2 ve 8. maddeler. Ney? Allah'ı tanımak, sebeplere yapışmak, estağfurullah 1, 3 ve 8. madde. Allah'ı bilmek, kalpte tevhid makamının sebatı ve Allah'ın takdiratından razı olmak. Bu üçü de bu 8 maddenin arasındaki en önemli nedir? 8 maddenin arasındaki en önemli meseledir. Burada duralım inşallah. Burada durduktan sonra da bir dahaki dersimize devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.